और फिटकार इस दुनिया में भी उनके पीछे लगा दी गई है और कयामत के दिन भी। ये बदतरीन सिला है जो किसी को दिया जाए।